شب و روز تو شمع و گل شب و روزم به خنده می گذرم، تو گریه سهر و آشان شمیدانی شم و گل شب و روزت به خنده می گذرد، تو گریه سحر و آه شب چه می دانی؟ بلای عشق زهر در جان گداختر بلای عشق، بلای عشق زهر در جان گداختر نگشت سید محبت تعب چه می دانی جا محفل اشرا به نغمه لب مگوشا، تو دل شکسته تو دل شکسته نوای طرب چه می‌داری جانا شکسته نوای طرب چه می‌داری ندیده ای شب من تاب و تب چه می دانی جانا که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 151 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، حبیب الله بدیعی، گلپایگانی و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، رضی الدین ارتیمانی، رهی معیری، عراقی. آهنگ دشتی، گوینده ثابت ایمانی.